Отговори на зададени въпроси. От 23 август 1921 година. Истомчето Мировата любов. Съборни слова 1919-1921 година. Сутрешен наряд. Направен в 5 часа сутринта. Размишление. Отче наш. Размишление, коленичи ли на лявото коляно. Всеки разумен живот започва с мъдрост, която изтича от Бога. Няма мъдрост като Божията мъдрост. Само Божията мъдрост е мъдрост. В тази мъдрост са вложени всички условия за разумен живот. Благославяй, души моя, Господа! И тъй, всеки, който слуша тези мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък. Евангелие от Матея, 7 глава, 24 стих. Кой от вас мъдър и учен да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост. Послание на апостол Иаков, 3 глава, 13 стих. И тъй, гледайте как с предопазване да ходите, не както глупави, а както премъдри. Послание към Ефесяните, 5 глава, 15 стих. Няма мъдрост като Божията мъдрост. Само Божията мъдрост е мъдрост. Добрата молитва. След молитвата си направиха гимнастически упражнения. Всички мъже и жени се разпределиха на групи от под 61 души и така се изредиха в горницата, където престояваха в молитва по 15 минути. В горницата. Размишление върху мъдростта. Разглеждане и наблюдение на картините по стените. Да се спрем или на всички, или на уния от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни. Прочитане 3 стиха от Светото писание по жреби. Изказване на едно общо желание на цялата група. Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист. Същия ден, 23 август, вторник, 16 часа. Отговори на зададени въпроси. Съзерцание за няколко секунди. Нали обещахте да запишете 20 въпроса? Готови ли са? Отговор. Не, не са още. Само няколко има събрани. Те са написани. Колкото са събрани, на тях ще отговоря. Вас светът не може да мрази. Но мене ме мрази. Защото твърдя за него, че делата му са нечестиви. Идете вие на празника. Аз няма да отида на този празник, защото времето ми още не е дошло. И като им рече това, остана в Галилея. А когато братята му отидоха на празника, тогава и той отиде. Но не явно, а тайно. Юдеите го търсиха на празника и казваха: «Къде е оня?» И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: «Добър човек е!» Други казваха: «Не, той заблуждава народа!» Но никой не говореше открито за него, поради страх от юдеите. А когато празникът вече се преполовяваше, Исус влезе в храма и започна да поучава. Юдеите пък се чудиха и казваха: Как може този да разбира писанието, когато не се е учил? Но Исус им отвърна: Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е изпратил. Евангелие от Йоанна, 7 глава, от 7 до 16 стих. Предварително ще ви поясня някои от току-що прочетените Христови думи в следния смисъл. Само възмъжалите души се подлагат на изпитание. Всяка душа, която е възмъжала, се подлага на изпитание, а не възмъжалата не се подлага. Така че имайте предвид, че щом дойдат изпитания, това е един признак, че вие сте възмъжали и трябва да минете по този ред на нещата. И като ученици на Бялото братство, трябва да проучите закона и сами да се осветлите. Тъй както ви виждам сега тук в събранието, мнозина от вас са подложени на такива вътрешни изпитания. Други са въодушевени, а трети ги мъчи нещо, души ги, и те не знаят причините за това. Значи, възмъжали са и минават през първата фаза на изпитанията. Всяко изпитание е резултат от смяна на душевни състояния. Всякога, когато човек минава от едно състояние в друго, сменя и мястото си. Той минава и се връща, него настава една вътрешна тъга. Тъй, че тъгата е нещо естествено. Има тъги, на които не знаете причините. Тоест, те стават смени на вашето състояние и вие трябва да се учите от тези смени. Не ги считайте за лош признак. Те са едно благословение за вас, за вашия растеж, а отсъствието им е лош признак за вас. Ако на земята нямате изпити за вашата душа, това е един лош признак. Дойдат ли изпитания, кажете си: Моята душа е възмъжала. Значи мога да нося изпитание. Има и друг род изпитание, причина за които са някои ваши грехове. Те са кармични последствия на ваши грехове. Затова трябва да отворите очите си и да кажете: Направихме грехове, ще си носим последствията. И тогава пак бъдете мъжествени. Една интересна подробност в характера на Исус. Христос каза на учениците си: Вие възлезте на този празник, а аз няма още да възляза, защото времето ми не се е още изпълнило. А като възлязоха братята му, тогас и той възлезе на празника. Не явно, но тайно някак си. После започнаха да се чуват глъчки между народа, да казват, че той не говори право. Това е патриотическото чувство, което е говорило в евреите. Това чувство говори и днес. Евреите и днес са такива, каквито са били преди 2000 години. Интересен е 16 стих от 7 глава на Евангелието на Йоанна. Отговори им Исус и рече: Моето учение не е мое, но на оногози, който ме е проводил. Значи онзи, който го е проводил. Следователно, всеки, който е проводен и носи това учение, той и учението имат един и същ източник. А когато някой дойде и каже: Аз тъй казвам, друг дойде и каже: Аз пък тъй казвам, това са учения, които раждат спорове. А всяко учение на онзи, който говори, и онзи, който го е пратил, е едно и също. Това е учението на Бялото братство. Когато едни кажат: Ние тъй мислим, а други кажат: Ние пък тъй мислим, това е учението на света. Христос ясно казва, че той учение не е негово, а на оногова, който го е проводил. Сега, когато у вас се зароди едно учение, вие ще се запитате, това учение ваше ли е или на оногова, който ви е проводил. Ако то е на оногова, който ви е проводил, то е право. А ако е ваше, то е учение на света. Желанието ни е вашето учение да е на оногова, който ви е пратил. Не само това, което аз ви говоря, но и онова, което вие говорите, да е едно и също с думите на оногова, който ви е проводил. Аз вярвам в неговото учение. То винаги е право. То е принципно. Той трябва да бъде учението на душата ви. И тъй, учението на оногова, който ви е проводил, е право учение. А ще го познаете по това, че щом е негово учение, душата си ще чувствате една радост. В нея ще блика вътрешна любов към всички хора. В дълбочината на душата ви ще се зароди едно вътрешно съзнание, дано всички се обърнат, за да познаят истината, тъй както у вас се е зародила. Амин. Всички ще имате той съзнание. Сега ще ви отговоря на зададените въпроси. Въпрос първи. Каква е ролята на изкуството? Ролята на изкуството е облагородяване и сближаване на хората. Когато аз имам изкуството да говоря и вие имате изкуството да говорите, аз ще ви кажа нещо, ще се сближим, ще се облагородим. И когато ти пишеш и аз пиша, ще се облагородим и сближим. И когато ти рисуваш и аз рисувам, чрез картините пак сме се сближили и облагородили. И тъй, ролята на изкуството във всяко отношение е тази – да сближава и облагородява хората. Въпрос втори. Какви са практическите правила за възпитанието? Не мисли, че си глупав. И не мисли, че онзи, комуто говориш, е глупав. Мисли, че си в състояние да предадеш и най-великата божествена мисъл. Мисли, че този най-близък твой брат, комуто говориш, е в състояние да възприеме тази истина. Тези са двете най-велики правила, които аз зная. Друго. Ще бъдете конкретни и предметни в изразите си. Не говорете мъгливи неща. Неща, които не разбирате. Говорете само онова, което сте преживели. И онова, с което сте направили поне 10 опита. Това са практически правила при възпитанието. На децата си започнете да обяснявате онези предмети, които са най-близки, най-належащи и най-необходими за тях. А това са въпросите за водата, за въздуха, за слънцето и така нататък. Водата оказва на децата най-голямо влияние. Заведете детето при някой извор, който постоянно блика, бъбли, и започнете да му разправите някоя приказка. Ще забележите, че мисълта му ще тръгне тъй, както водата. После започнете с изгряващото слънце. След това пристъпете към цветята, към плодовете. Всички тези неща оказват влияние върху детето. Затова му говорете за тези отношения. Ще забележите, че в детската душа ще започнат да се произвеждат всички онези сили, които са свързани с светлината, с водата и цветята. И така, вие постепенно ще отивате към реалните неща, които децата могат да схващат, защото в някои отношения децата имат много по-ясни схващания, отколкото възрастните. Причината, поради която ние понякога спъваме малките деца, е тази, че ние им представяме нещата такива, каквито не са. Имайте предвид и следното. Когато някой педагог или възпитател, майка или баща иска нещо да получи децата си, не му е позволено едновременно с това да преживява някое свое душевно състояние, да го безпокои някоя вътрешна мисъл или някой извършен от него малък грях. Мисли ли за този грях, няма да постигне целта си. Ако постъпвате така, каквото и да направи, колкото малко и да е то, в туй най-малкото, ще влезе един черви, който след време ще разруши направеното. Следователно, онзи, който иска да възпитава, трябва в дадения момент да е много чист. След това той може пак да си мисли върху направената грешка, но когато иска да приложи някоя божествена идея, трябва непременно да е чист. Как да се организира една братска комуна? С любов, с мъдрост и с истина. С любов, защото тези, които образуват комуната, трябва да се обичат тъй, че да жертват всичко един за друг. Също така възгледите, които те имат, да не стават никога причина за някакъв спор между тях и да не се лъжат един друг. Направете тази комуна върху такива основи и тя ще съществува. Другите практически методи са у вас. Вие ги имате. Те сами ще дойдат. Много пъти сте правили комуни. Аз зная от миналото ви, вие сте живели много години един комунистически живот. Живели сте царски, но сте го забравили. Виждам в далечното ви минало какъв живот сте живели. Правилата на тази комуна са написани вътре във вас. Че как мислите? Комуната на мъжа и жената не започва ли добре? Много добре започва. Оженват се по любов. Викат поп да им чете Евангелие. Но после сами я развалят. Народят им се деца, развалена е комуната. Правят комуни и ги развалят. Мъжът и жената много добре започват своята комуна. Работят даром за своите комунисти. Един комунист ме запита, кой е правилният метод за образуване на една истинска комуна. Казвам, когато майките заченат своите деца и те още от утробата и заживеят с комунистически идеи, децата ще се родят комунисти. Как да се възпитават децата на нашите братя? Някои практически правила за възпитанието им. Този въпрос е същият. Създавайте малки физически занимания на децата. В бъдеще трябва да се направят малки детски градини за обработване. Подробни разяснения за босоходството, гологлавието и облеклото. Боси трябва да ходите през лятото, особено от началото на месец май, за да може краката ви да бъдат във връзка с земята и във вас да премине електричество и земен магнетизъм. Онези от вас, които не са свикнали да ходят боси, трябва да ходят боси само 1-2 часа след изгрев слънце. Това е хубаво. Аз бих препоръчал и на мъже, и на жени да излизат боси при изгрев слънце, но извън града, на някоя хубава местност. Опасно е да ходят в градовете боси, защото могат да се натъкнат на камъни, на тръни. Може ли да си ходи през цялата година бос? Не е толкова практично. Децата именно през летните месеци трябва да ходят боси. По тревата може ли? Да, по тревата. По горещия пясък, по водата. За уни от вас, на които косите са започнали да падат, които имат главоболие, хубаво е през лятото да ходят по 3-4 часа на ден без шапки. Ходенето на слънце без шапка действа лечебно на главата. Но през лятото, от 10-12 часа по обяд, по-хубаво е човек да има шапка на главата си, защото слънчевите лъчи предизвикват голямо сътресение на мозъка. Но от 4 или 5 часа подир обяд до вечерта, хубаво е ходенето без шапка. Много добре е да ходи човек по 7-8 часа на ден гологлав. Но това трябва да става постепенно и да се прави по убеждение. Облеклото трябва да бъде широко, за да става постоянно проветряване на тялото и да протичат свободно електрическите и магнетическите течения. Облеклото трябва да е леко. Жените трябва да си направят такива облекла, които да прилягат добре на тялото им. Аз бих желал жените на бялото братство да имат особена осанка, да се стремят към красота на тялото, да се развиват. Зато и давам на всички ви тези упражнения, за да не сте хилави. С какви цветове да се обличаме? Всеки си има предпочитание към някой цвят. Бъдете верни на този цвят, който вие си обичате. Спрете се на него. Гледайте и вашите приятели да го обикнат. И ако стигнете до съчетание на вашия вкус с вкуса на приятелите си, ще се намирате в щастливо положение. Но ако те не го харесват, ще започнат да казват: този ли цвят намери? И с това ще започнат да ви внушават отрицателни мисли. Носете меки цветове. Къси или дълги рокли да носим? Вие как намирате? Кои са по-практични? Късите са по-практични. Изобщо този въпрос жените могат да разрешат отлично сами. Как може практически по-правилно да се развие гласът по отношение на пеенето? Първото правило. Вашият глас зависи от белите ви дробове и от ларингса. Следователно, никога не трябва да оставяте ларингса си да преминава рязко от студено към топло състояние. И обратно. Друго. Разните изкуствени киселини развалят гласа ви. Затова онзи, който иска да има хубав глас, трябва да яде повече сладки храни. Когато излизате на открити места, правете всевъзможни упражнения с гласа си. Забелязал съм, че понякога у нас са останали някои стари чувства, и когато дойдем до известна възраст, мъже или жени, след като преди са пели, и то хубаво, да казват: ние сме вече възрастни, срамота е за нас да пеем. И те замълчават, замълчават, докато престанат да пеят. И така, чрез внушение се разваля гласът им. Щом останете сами, пейте си. Не работете с закона за внушението за гласа си. Знайте, че гласът зависи от любовта. Само онзи, който люби, той има глас. Той говори. Хора без любов са безгласни. Имайте предвид, че рибите, които най-малко любят, са безгласни. Не могат да говорят. И ако ме питате, защо те не говорят? Защото любовта в тях не говори. Най-големият ад е в морето. В морето всички са месояци. Там няма тревопасни животни. Че това е вярно, ще забележите по той, че щом някъде влезе любовта, започвате да чувате тук-там пеене. А щом любовта престане, настава грозно мълчание. Докато майката има малко детенце, чуваше, пее си, къпи го в коритото, но умре ли то? Песен не се чува. Понякога чуваш на гроба пеене, но то е минорно пеене. И тъй, трябва да имаме обект. А обектът е животът. Не работете чрез закона на внушението, че не можете да пеете, а работете чрез закона на внушението, че можете да пеете, да развиете гласа си. Прилагайте мисълта си, че можете да развиете гласа си. Слушайте добри певци, въодушевявайте се от тях. Те ще ви дадат импулс. Хубаво е понякога да слушате мъже и жени, които минават за добри певци. Не слушайте тези, чийто глас не е добре развит, понеже ще имате обратно въздействие. Какво поведение да държим при случай на война, на трудова повинност или революция? Във време на война ще станете лекари и фелшери. Ще помагате. Ще превързвате рани. С това не помагаме ли пак на войната? Не. Вие ще помагате на онези, които са пострадали, чието крака и ръце са изпочупени. А нож не ни е позволено да вадим. За нас въпросът е решен. И ние воюваме, но не с нож. Що се отнася до трудовата повинност? Ще си покупаете. Трудовата повинност може да изпълните. А дойде ли до революция, ако имате запичане, позволява ви се да вземете рециново масло. Понеже ние воюваме с доброто, войни не можем да имаме. И понеже служим на любовта, за нас революция не може да има. Тя е изключена за нас. А що се отнася до света? Света ще има още много революции и още много войни, но това е един факт, който не можем да спрем за сега. Кой е най-добрият начин за душевно обединение между възрастни и млади? Най-добрият начин е старите да станат млади и младите стари. Тоест, старите, като отидат при младите, да станат като тях млади, да подемат тяхната мисъл. А един млад, като отиде при старите, и той да започне като тях. Ние говорим сега за млади и стари в най-добрия смисъл. Младите са жизнерадостни. Те носят навсякъде радост и веселие. Старите пък носят тактичност, трезвост, мъдрост. А кое е най-доброто? Знаете, между тях трябва да има любов. Нищо повече. Когато дойдем до любовта, в името на любовта, старият трябва да счита младият като себе си. И младият да счита стария като себе си. Битието ли определя мисълта, или мисълта – битието? Този въпрос стои тъй. Кокошката ли определя яйцето или яйцето определя кокошката? Чуйте сега моето мнение. Тъй както аз зная, кокошката и яйцето вечно съществуват, но последователно се явяват. Когато кокошката се умори да е кокошка, става яйце. А когато пък яйцето се умори да е яйце, то става кокошка. Това са две форми, които вечно съществуват в света. Те са съзнателни форми. Съзнателни и в яйцето, и в кокошката, и в мисълта, и в битието. Интересно е този, който е задал въпроса, какво разбира под думата битие. Външният материалния свят. Външният материалния свят е продукт на мисълта. Въпросът тогава е такъв. Материята ли създава мисълта или мисълта материята? Материалният свят е въплатена идея, въплатена мисъл. Отначало е била идеята, а след това тя се е въплатила. Конкретизиране на понятието Бог. В окултизма под думата Бог се разбира, когато абсолютното, вечното, само себе си ограничава. Бог е вечното, първото същество, което само себе си съзнателно е ограничило, за да се изяви. Как въздействат природните закони на мисълта? Как се създават характери? Природните закони въздействат на мисълта по такъв начин, че тя да се прояви. Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Когато нашата мисъл не е правилна и е вредна за самите нас, тогава природата ни въздейства. Но законите на природата винаги ни съдействат да се прояви мисълта ни. Тоест, те ни заставят да мислим. И в това отношение, тези закони изискват от всички нас да бъдем смели и решителни. Законите на природата не търпят нашите двоумения и колебания. За пример, вземете следното разяснение. Вие имате старите понятия. Излизате навън на разходка, но си казвате: аз ще се простудя. И наистина, не минава много време и вие се простудявате. Но ако вие не допуснете тази мисъл в ума си, няма да се простудите. Защото природата, която е жива, има предвид вашето добро. Тя ни съдейства, постоянно ни помага. Затова аз наричам живата природа проявление на Бога. И когато влезем в нея, трябва да вярваме, че тя има най-доброто разположение към нас. И ще приемем доброто и разположение. Започнем ли да мислим, че това може да стане, онова може да остане в нея, тогава идват нещастията. Природните закони въздействат благотворно върху нашата мисъл и върху нашия характер. Домашните животни случайно ли са попаднали между нас или поради кармични причини? Всички домашни животни са доброволни ученици и помагачи на хората. Когато човешкият дух е минал през тяхното царство, тогава те доброволно са слезли да му помагат. Само че човек им е обещал едно, а сега върши друго с тях. Но той ще се върне и ще поправи поведението си. Ако бихте запитали един индус или един египтянин нещо за животните, той ще ви каже, че в много животни, в конете, в кравите, в котките, в петлите, се крият вашите деди и прадеди. Ние можем ли да кажем това? Ние можем да кажем, че те са по-малки наши братя. Волът е един по-малък наш брат в еволюцията си, но не е паднала човешка душа. Не е ли природена човешка душа? Не е. Аз ги наричам малките братя в света. Не е ли възможна такава дегенерация? Дегенерация от човек на вол е недопустима. Дегенерираните не живеят сред хората. Волът за нас е емблема на една велика идея. Когато кажем вол, магаре, кон, петел, това са емблеми, символи. Ако аз искам символично да изразя приятелството, как би го представил? Ще кажа, че еди кой си е отлично куче. Ако искам да изразя идеята, че някой е добър предач, ще кажа, че той е отличен паяк. Ако искам да изразя идеята, че някой има отлично търпение, ще кажа, че той е отличен вол. Онзи вол, който всеки ден си преживя, като му погледнеш очите, той казва: не бързай толкова, ще си свършиш работата. Бъди тих и спокоен. Чудесни символи са за нас, млекопитаещите. Ученикът на бялото братство трябва ли да даде необходимия физически труд в замяна на своите нужди или да се ограничи само в духовна работа? Ученикът на бялото братство трябва да даде отлични примери за физически труд. Той трябва да върши най-малко 2 часа на ден такъв труд. Правилна ли е теорията за произхода на човека от маймуната? Окултната наука поддържа, че маймуната е произлязла от човека. Всички онези човешки единици, които минавайки по пътя на развитието си, са се спънали, един ден са се видоизменили. Маймуните – това са недоразвити хора. Така седи въпросът. Днес те са недоразвити. В тяхната еволюция има застой, но при по-благоприятни условия те ще се развият. Кои часове от денонощието за какъв род работа благоприятстват? Кои благоприятстват за молитва, кои за творческа работа? Тези въпроси влизат към вътрешната страна на школата. Сутрешните часове са най-добри за умствен труд. Обедните за физически, т.е. за хранене, а вечерните за почивка. Затова за отбелязването на тези неща е нужна специална книга. Защото винаги, когато се дават общи определения, един ще разбере едно, друг друго, трети трето. Един казал тъй, друг иначе, и тогава се стига до известни заблуди. Аз бих ви препоръчал един метод за самонаблюдение. Щом станете сутрин, обърнете се към вашата интуиция, за да схванете кои въпроси и кои мисли най-много ви интересуват. Схванете ли някоя мисъл и тя е най-важната, обмислите я през целия ден и се постарайте да я реализирате. не се занимавайте с блуждаещи мисли по форма, съдържание и смисъл. А всяка конкретна мисъл, о която формата, съдържанието и смисълът изпъкват ясно, постарайте се да я реализирате. Дали тази мисъл е от областта на практическия живот? Дали е мисъл за изкуството или за физически труд? Или каквато и да е друга мисъл в живота? Това е безразлично. Стига тя да има приложение. Постарайте се да я реализирате. На останалите въпроси аз съм ви отговорил по-рано. Изпейте сега една песен. 23 август 1921 година. Вторник, 16 часа.